Hans Behander og Marie Hendriks Metto, som var blevet optrådt ved Gammel Nation. Hun var nu forresten så pæn og så net, ved stolt hendes besken i en religion. Hvad agter du så da at vorte min pi, når barndom og skole farvel du har sagt? Til mig kan du trøste, betro dig og se, hvad planer dit barnlige hjerte har lagt. Og nok så uskylde lille Metto hun le, og kigge så hvis du er præster så støvt. Ja, vennen nu rigte er godt konfirmer, så skal jeg jo se, det er snart blive gud.